بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناہ فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراک ما لیلت القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. لیلت القدر خیر من الف شهر شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکت والروح فیگا بإذن ربهم من کل امر اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.